起身可以别舍得意 ，Hasta querer dar si da， 在我的耳朵。ترس از فردا به پوچی رسیدم با تو فراموشم میشه واسه همیشه دستای سردم با تو فراموشم میشه واسه همیشه ترکای قلبم منو ببر از ویرونی از ابرای بارونی تو حرفای نگفتم و میدونی میدونی منو ببر از ویرونی ابروی بارونی تو حرفای نگفتم و میدونی از این کوچه با تو میرم چون توی مسیرم توی مسیرم دستای سردم با تو فراموشم میشه واسه همیشه ترکای قلبم منو ببر از ویرونی از ابرای بارونی تو حرفای نگفتم و میدونی میدونی منو ببر از ویرونی